الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایمان کی جان. ایمان کی جان کیا ہے, یہ ایک سوال ہے, اور اس کا جواب اگر لینا ہے تو چلتے ہیں بارگاہ اعلی حضرت میں. لکھتے ہیں, اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ, وہ نہ صرف ایمان کی جان ہے بلکہ میرے آقا ہر شے کی جان ہے. وہ ہر شے کی جان ہے, وہ آسمان کی بھی جان ہے, وہ زمین کی بھی جان ہے, وہ سورج کی بھی جان ہے, وہ چاند کی بھی جان ہے, وہ ستاروں کی بھی جان ہے, وہ کلیوں کی بھی جان ہے, وہ پھولوں کی بھی جان ہے, وہ تبسم کی بھی جان ہے, وہ ترنم کی بھی جان ہے, وہ مٹھاس کی بھی جان ہے, وہ ہر ذرے کی جان ہے, اور ان کے بنا کچھ نہیں. جیسا کہ امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات, یہ ہے اس مبارک رات میں ہمارا موضوع, اور انشاءاللہ عزوجل اس موضوع کو لے کر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس سلسلے میں, اور ایمان کی جان اس پر بہترین ٹاپکس لے کر مدنی چینل آپ کو یہ سلسلہ دکھائے گا. روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. حدیث پاک میں ہے, نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا, اس لیے میں نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت فرمائیے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ علم دین سیکھوں گا, سیکھ کر عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچاؤں گا, اہم باتوں کو ہو سکا تو لکھ لوں گا, کچھ سمجھ نہ آیا تو اہل علم حضرات سے پوچھ لوں گا. انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کی دوسروں کو بھی دعوت پیش کروں گا. انشاءاللہ تبارک و تعالی نعتیں پڑھی جائیں گی, جھوم جھوم کر پڑھوں گا, آپ کے ایس ایم ایس, آپ کی کالز, آپ کی دلجوئی کے لیے لوں گا. انشاءاللہ قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا, اعلی کلمۃ الحق کے لیے بولوں گا. یہاں پر جتنے احباب ہیں, جتنے اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی یہ نیت کریں گے, آپ بھی نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ تعالی کوئی غلطی ہوئی تو شکریہ کے ساتھ رجوع کریں گے, اور انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی کریں گے, وغیرہ وغیرہ. جو نیت مستحضر ہوا کریں, کیا کریں, کہ جتنی زیادہ نیتیں اتنا ثواب زیادہ. ایمان کی جان سلسلہ ہے, اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے کیا کچھ نہیں ملتا ہے. نبی کی رحمت, شفیع امت, مالک جنت, سراپا جود و سخاوت, پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے, جو روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا, میں روز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا. او کما قال علیہ السلام, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, یہ سلسلہ ایمان کی جان, اس میں ہمارے ساتھ روزانہ ہوں گے مبلغین دعوت اسلامی, اراکین شورا بھی تشریف فرما ہوں گے, انشاءاللہ قراءت بھی سنیں گے, نعت شریف بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کی دھڑکن دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی اس سلسلے کی رونق ہوں گے, اور ان کے بھی ملفوظات کو ہم اس سلسلے میں سنیں گے. کہیں نہیں جانا, اسٹے ود اس, ہمارے ساتھ رہیے. دوستوں کو ایس ایم ایس کیجئے, بتائیے کہ سلسلہ ایمان کی جان, بالخصوص یو کے, یورپ, یو ایس اے, افریقہ, کینیڈا وغیرہ کے ناظرین کے لیے, اور دیگر تمام ممالک کے ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس ہمارے لیے بہت اہم ہیں, ہم سے شیئر کیجئے. آپ کال کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں, یا نعت سننا چاہتے ہیں, آپ کے ساتھ مدنی چینل ہے. نمبر ڈائل کیجئے 02134942526, ایک اور نمبر ہے 02134942626. اگر آپ اوورسیز سے کال کریں تو پاکستان کا کوڈ 00922 یہ ضرور ڈائل کیجئے یا +9 22 ڈائل کیجئے, انشاءاللہ تعالی آپ مدنی چینل تک پہنچیں گے. اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں ایس ایم ایس کیجئے, نمبر ہے 0301-26-12176, 00922 کا کوڈ اس میں بھی ایس ایم ایس کے لیے ملایا جائے گا. آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی بتائیں گے آپ کو آج کا موضوع کیا ہے. بڑا پیارا, بڑا انٹرسٹنگ, بہت ہی شہد سے بھی میٹھا موضوع ہے, انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے, اس پر ملفوظات بھی ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Inshallah Azawajal, before we start the tilawat, let's make good intentions that we're going to read the Quran for the sake of Allah Azawajal, for the pleasure of Allah Azawajal, and inshallah Azawajal, with the intention that we are going to learn the Quran and then pass the knowledge on to others as well, inshallah Azawajal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آمنت بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, ایمان کی جان سلسلہ ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے, آج موضوع ہے ہمارا اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسم محمد یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسے انگلش میں یوں کہیں blessings of the name of محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا نام ہے, کیا شان ہے اس نام کی. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں وہ نام کی آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, رکھو لحد میں جس دم عزیزوں مجھ کو سنانا نام محمد, اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ نام ہے کہ جب لبوں پہ آتا ہے تو خود بخود ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. یہ وہ نام ہے کہ جب لبوں پر آتا ہے تو ایک عاشق رسول فرط جذبات میں اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگا کر پھر آنکھوں سے لگا لیتا ہے. گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ عظمت والا نام میری زبان سے نکلا ہے، میرے ہونٹوں سے ادا ہوا ہے، کہ اب میرے ہونٹ جو ہیں انہیں میں اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہوں، انہیں میں چوم رہا ہوں کہ اتنا پیارا نام تم نے لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تعظیم ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ وفاداری ہے ایک غلام کی اپنے آقا سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا آپ کی شان تو بہت عرفہ والا ہے، آپ کا نام وہ نام ہے کہ میں آپ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دوں، میں آپ کے نام کی اتنی عزت کرتا ہوں، اتنی عظمت بجا لاتا ہوں، اتنی تعظیم کرتا ہوں۔ یہ کیا نام ہے؟ اس نام کو رکھنے کی برکتیں کیا ہیں؟ اس نام کی فضیلتیں کیا ہیں؟ یہ نام رکھنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا ترغیبات ارشاد فرمائی؟ اس نام کے حوالے سے مزید مدنی پھول، یہ نام کہاں کہاں لکھا گیا؟ اللہ اکبر، رب العلا نے عرش پہ لکھا نام محمد، رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، پتے پتے پہ لکھا نام محمد۔ انشاءاللہ عز و جل اس نام کی فضیلتیں، اور یہ نام ہمیں کتنا پیارا ہونا چاہیے، اس نام سے ایک مسلمان کے دل میں کیسی محبت، کیسی وارفتگی ہونی چاہیے، یہ سنیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ نگران شورا بھی ہوں گے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ رکن شورا ابو منصور حاجی یافور رضا تاری دامت برکات ملالیہ بھی کرم فرما ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے بھی ملفوظات لیں گے۔ یہ ایک مختصر کلام مل جل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھوں لحد میں جسم عزیز و، رکھوں لحد میں جسم عزیز و، رکھو لحد میں جسم عزیز و، رکھو لحد میں جسم عزیز و، مجھ کو سنانا نام محمد، مجھ کو سنانا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، اپنے باپا کے قربان جاؤ، اپنے رضا کے قربان جاؤ، جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا آجا سما جا نام محمد آجا سما جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد مرحبا مرحبا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین حاضرین آج ہمارا ٹاپک ہے اسم محمد بلیسنگز آف دی نیم آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کی کیا فضیلتیں ہیں کیا برکتیں ہیں یہ نام رکھنے کی کیا کیا ترغیبیں ہیں اس نام کے حوالے سے معلومات فضائل واقعات اور دیگر انشاءاللہ مدنی پھول آج ہمارا ٹاپک ہوں گے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں نمبر ہے 0213-494-2526 دوسرا نمبر ہے 0213-494-2626 اگر آپ پاکستان کے باہر سے کال کرتے ہیں تو 00922 یا +922 ڈائل کیجئے اور ہم سے مربوط ہو جائیے کہیں نہیں جانا سلسلے میں شامل رہنا ہے اس میں محمد کی برکتیں فضیلتیں انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے آج حضور اس میں محمد ہمارا موضوع ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی جان یہ آپ نے بہت ہی زبردست ٹاپک ایک بہترین نام چنا ہے میرے خیال سے جب پتا چلا تو ایک اندر اندر ایک کیفیت بنی کہ یہ نام اتنا پیارا ہے سلسلے کا نہ جانے اس میں کیا کیا مدنی پھول ہوں گے اس سلسلے کے نام پر اگر کچھ مزید وضاحت شروع میں بھی ہم نے ایک آدھ شعر پڑھا ہے اس پر کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہیں سے یہ نام ملا ہے لیکن اس پر کچھ مزید کہ ایمان کی جان کیا ہے یہ ایمان کی آرا حضرت نے سمجھا دیا کچھ آپ بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ فیو ڈیز بیفور آئی وزٹڈ ان یو کے یورپ سو وہاں پر بعض عاشقان رسول نے جس طرح مدنی چینل کے حوالے سے اپنے تاثرات دیے ان میں یہ بھی تھا کہ ہمیں کنٹینیو کوئی سلسلہ ہمارے لیے براہ راست ملتے رہیں مجھے بھی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ وتھ اناؤنسڈ آئیے اور ہمارے یہاں جو پرابلمس ہیں سوشل پرابلمس ہیں اس کو ڈسکس کیجئے تو اس پر الحمدللہ ہمارا مشورہ جاری ہے اس میں پھر یہ ہوا کہ امیر سنت نے خاص تاکید کی کہ یار 12 بجے ہمیں مدنی مذاکرہ ختم کر دینا چاہیے تب بھائی خواہش تو یہی تھی کہ یہی سلسلہ ہمارا چلے لیکن جو مزاج یار میں آئے بے شک تو پھر ذہن بنا کہ ہمارے افریقہ کے یورپ کے یو کے کے اور اس طرح سے ریلیٹڈ جو ممالک ہیں ایون پاکستان میں بھی ایک تعداد ہے جو لیٹ نائٹ چینل دیکھنے کا ذہن رکھتی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ براہ راست سلسلے کی ایک اپنی ویورشپ ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ایک اٹریکشن ہوتا ہے بے شک تو مجھے یہی سوچتا رہا کہ کوئی سلسلہ کریں اپنا نام تو میں نے ضمناً رکھا اس سلسلے میں اچھا حقیقت تو آپ لوگوں نے چلانا ہے جب یہ آپ شروع میں کہہ دیں گے تو نہیں ایسے ہی ہے سیدھی سی بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اب اس پہ یہ سوچ رہے تھے یار یہ نام کیا ہونا چاہیے, تو وہی اعلی حضرت کا یہ شعر مجھے یاد آیا, تو کہ یہ ایمان کی جان اعلی حضرت نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, وہی ایمان کہتا ہے کہ میری جان ہی ہے, اور نام سے کیونکہ یہ ہمارے لیے تمام عاشقان رسول کے لیے موسم بہار ہے, ماہ میلاد, اور اس میلاد کے مہینے میں الحمدللہ بہت خوشیوں کی لہر ہوتی ہے, اور اس پہ ہمارے یو کے یورپ کے ناظرین, پاکستان کے ناظرین, ہند وغیرہ میں, ہند میں بھی لیٹ نائٹ جاگنے والے دیکھنے والوں کی ایک تعداد ہے, دیکھتے ہیں اسپیشلی ایشین میں وہ ممالک یا دیگر ممالک جن کو صبح جلدی نہیں جانا ہوتا, تو وہ لیٹ نائٹ تک ٹی وی دیکھتے رہتے, اب ہم اگر کوئی ان کو دلچسپ سلسلہ دیتے ہیں تو یہ بیٹھے رہتے ہیں, اگر میرے دل کی پوچھے نا تو میں جب مدنی چینل کے سامنے بیٹھتا ہوں نا تو میری خواہش یہ کہ مدنی چینل کے ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو جس میں دلچسپی نہ ہو, صحیح, ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو, اتنی دلچسپی ہو کہ بس لوگ مدنی چینل سے چپکے رہے ہیں, یہ کام کا نہ ہوش رہے بس نمازوں کا عبادت کا ہوش رہے, اتنا یہ میرے اپنے ذاتی جذبات ہیں جنہیں میں تنہائی میں مدنی چینل کے سامنے فیل کرتا رہتا ہوں, صحیح, وجہ یہی ہے کہ کسی صورت میں بھی ہمارے مدنی چینل سے کسی قسم کی کسی کو بھی بوریت اکتاہٹ نہ ہو, کنٹینیو کوئی نہ کوئی دلچسپی کا سلسلہ چلتا رہے, یہی بیرون ملک ہے, ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہوتا ہے, ابھی مدنی مذاکرہ ختم ہو فوراً سوئچ کر جائیں گے, تو اب جیسے مدنی مذاکرہ ختم ہو مدنی خبریں, مدنی خبریں جیسے ختم ہو, جی, تو یہ ماہ میلاد, اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کو سمجھنے اور سیکھنے کا ایک ذہن ہے. ایک واقعہ کچھ یوں ہے, نالج کی کمی کی وجہ سے کہ ایک کالج کے اندر ایک ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس سے کہا کہ آج میں آپ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے, اہل و عیال ہے, فیملی ممبرس ہیں مقدس پاکیزہ, تو ان کے متعلق کچھ پوچھتا ہوں. تو استاد نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین جو ہماری امی جان ہیں, ان میں سے کسی کے نام بتائیے. کچھ دیر تک چلتا رہا لیکن کوئی بھی نام نہ بتا سکا, ایک نام بھی نہ بتا سکا. اس پر ذرا استاد ٹیچر جو تھے وہ ایموشنل ہوئے, اور ایموشنل ہو گئے ان کو تھوڑا جھنجھوڑا کہ دف ہے تم پر, تم اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر کے جو افراد ہیں مبارک ان میں سے کسی کو جانتے نہیں, تمہاری نالج ہی نہیں ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک نے جذباتیوں کا ہاتھ اٹھایا, سر مجھے یاد آ گیا میں ایک نام بتاتا ہوں, اور سر کے چہرے پر تھوڑی سی پورا ڈائے گی یار چلو ایک تو ہے دوا میں ڈالنے کے لیے. اب اس کو جی بتائیے, تو اس نے ڈائریکٹ اپنے انداز سے نام بتایا, سر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت. اس پر جو استاد کی جو حالت خراب ہوئی اور کہا کہ بدبخت یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی کا نام ہے, بیٹی کا نام ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ یوں کر کے دوبارہ اس کی کلاس ہو گئی. اب استاد صاحب نے راؤنڈ اباؤٹ گھما اور کہا کہ اچھا بتاؤ کہ فلاں فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی کا نام بتاؤ. اب جو جناب وہ سارے ہاتھ اٹھ گئے, فلاں ٹیم کے کھلاڑیوں کا نام بتاؤ, سارے ہاتھ اٹھ گئے اور سب نے وہ نام بتانا شروع کر دیا. وہ ٹیچر کا بیان ہے کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ نام بتاتے اور جب میں اس نام کو میں ریپیٹ کرتا نا تو ریپیٹ کرنے میں میری اس نام کے بارے میں جو پروننسیشن تھی وہ پراپر نہیں تھی, تو اسٹوڈنٹ میرے وہ تلفظ یوز کر, سر یہ نام یوں نہیں ہے یہ نام یوں ہے. تو اس سے مطلب میرا بھی اپنا ذہن بنا کہ اس وقت بہت بڑی ہماری مسلم جینٹری ہے اسپیشلی ینگسٹر, دے ڈونٹ نو اباؤٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف, کمالات, خصوصیات, کیا کہیں گے اس کو, life of Prophet sallallahu alaihi wasallam and beloved and specialties اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت پاک کے ساتھ ساتھ تو آپ کے جو آل اہل بیت ان تمام کے بارے میں بہت اچھے ہیں سر. سب ان دا سیم وے دیٹ یو جسٹ سیڈ دس اباؤٹ دی چلڈرن دیٹ دے نو دی فوٹ بال پلیئرز اس ایک دفعہ وی ہیڈ ا لٹ اف چلڈرن اینڈ وی سیڈ دیٹ کین یو ٹیل اس ویئر دی پروفیٹ اف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن دے ڈونٹ نو اب کیا جواب دیں گے اگر نہیں دے ڈونٹ نو بیکاز دے مینشنڈ سٹیز ان پاکستان Yeah. پاکستان کے شہروں کا نام لیا انہوں نے کہ ہو سکتا ہے اس شہر میں ہو سکتا ہے اس شہر میں خالد بھائی انکلوڈنگ پاکستان دیٹ ٹائپ آف مے بی دیٹ ٹائپ آف مسلمس دے آر لیونگ ان پاکستان دیٹ ٹائپ آف مسلمس دے ڈونٹ نو اباؤٹ بلاوڈ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائف اینڈ دیر بلاوڈ اینڈ my husn e zan is that maybe it's better here but no doubt better but jinhone matlab aapke wahan ka culture ka jo wo pani piya hua hai na aur jinko matlab ki ye hai ki janab you bhi kyunki hamare hum school college universities ke jo mare hue log hai na unko itni nauki ko wahan itna ke subjects nahi hai کیونکہ جو سلیبس بھی ہوتا ہے نا سلیبس کے ساتھ بھی مطلب کہ ویسٹرن کنٹریز کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے جو نمایاں سلیبس میکرز ہیں ان کے نام پیسٹ ہوتے ہیں اور ان کے نام سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے ان کا انداز تعلیم اور ان کا جو وے آف تعلیم ہے یہ چل رہا ہوتا ہے ادر وائز ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ وی ول ٹرائی اوور بیسٹ کہ ہم مطلب کہ وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ ہاں اور ان شاء اللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے مدی چہرے کے ناظرین کو اسلام بھائی کو دے اور گڈ نیوز تو یہ جو میں لے کر آیا آپ کے یہاں سے جو بہت پریشر تھا میرے پر ڈیفینیٹلی میرے پر بہت پریشر تھا ریئلی بہت پریشر تھا کہ کسی صورت آپ مدنی چینل پر اردو سکھانے کا سلسلہ شروع کریں یہ ریئلی میرے پر بہت پریشر تھا اور اللہ تعالی جزائے خیر دمیر علیہ سنت کو کہ انہوں نے اعلان فرمایا اور آئی ایم سیریس کہ میں جلد از جلد مجلس کا مشورہ کروں اور اردو سکھانے کا سلسلہ ہمارا شروع ہو کیونکہ جو اردو کے ذریعے ہم سمجھا سکتے ہیں نا ڈیفینیٹلی وہ اتنا انگلش کے ذریعے ہم نہیں سمجھا سکتے. اب اس میں یہ کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن پر بھی میرا مشورہ جاری ہے کہ جو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے جو مدرسۃ القرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ان کو بھی ہم اردو کے ساتھ ان کے ساتھ اردو بھی پریس کر دیں کہ ان کو اردو بھی سکھا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو طالب علم یا اسٹوڈینٹس مدرسۃ المدینہ آن لائن سے آن لائن ہیں مدینہ ان تک مطلب کہ اردو سیکھنے کا سلسلہ بھی مدینہ شاید اسٹارٹ ہو جائے. مطلب ہر طرح سے ہم کو آنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے اس ماحول اور کلچر کو سب درست کر سکیں. دنیا انگلش سیکھنے جا رہی ہے آپ اردو سکھا رہے ہیں. دنیا انگلش سیکھنے جا رہی ہے دیکھیں انگلش ہاں دنیا کے لیے جا رہی ہے اور آپ دین کے لیے اردو سکھا رہے ہیں. نہیں ہم بھی انگلش سکھا رہے ہیں. آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو یا نہ ہو ہمارے عالمی مدی مگر فیضان مدینہ میں انگلش لینگویج کورس ہے. اچھا انگلش ہم بھی سکھا رہے ہیں تخصص پھر لغت یہ ہمارا مطلب کہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر دین اسلام کی خدمت کے لیے کوئی انگلش سیکھتا ہے انگریزی اچھی نیت کے ساتھ تو اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق اس کو سیکھنے کا ثواب ملے گا اور نارملی اگر وہ جائز کام کے لیے جائز طریقے سے اگر یہ لینگویج کچھ کرتا ہے کہ اور کوئی معنی شرعی نہیں ہے تو مطلب اس کے لیے یہ مباح ہے. صحیح ہمارا جھگڑا لینگویج سے نہیں ہے. ہمارا ہے کلچر سے پرابلم ہے لینگویج سے پرابلم نہیں ہے. اب سیدھی سی بات ہے اگر چائنیز کو جا کر میں نے دین و اسلام کی دعوت دینی ہے تو وہ تو انگلش بھی نہیں جانتے. صحیح اگر اسپینش کو جا کر مجھے دعوت دینی ہے تو ان کو بھی انگلش نہیں آتی تو فرنچ والوں کو بھی انگلش نہیں آتی. یعنی دنیا کے ایسے کئی ممالک ہیں جن کو انگلش نہیں آتی اور بعض ممالک تو ہوا جو انگلش کو پسند بھی نہیں کرتے. کئی عرب ممالک ہیں جو انگلش کو پسند نہیں کرتے. دے ڈونٹ لائک انگلش بٹ حاجی صاحب آور نیت فار دس سلسلہ آف لرننگ انگلش از سو دیٹ وی کین اکوائر دا نالج آف دا دین بیکاز لائک باپا سیڈ ان یسٹرڈیز مدنی مذاکرہ that there is so much literature available in Urdu. Yes. And so because of that is our intention. یہ ہماری نیت ہے نا. فتاوی رضویہ انگلش میں, بارے شریعت انگلش میں, خود امیر اہل سنت کی جو تمام کتابیں اردو میں, جی جی, تو اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہونا دور کی بات ہے, مگر وہ ٹرانسلیشن انگلش میں ہے, مگر وہ لکھی ہوئی بات امیر اہل سنت کی نہیں ہے. امیر اہل سنت کا ذہن انہوں نے اپنے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے, مگر وہ روح جو مصنف کی اپنی قلم میں ہوتی ہے نا, وہ عموماً باقی نہیں رہتی. آپ نے جو کلام پڑھا آنکھوں کا تارا نام محمد, اگر یہ کلام میں آپ کو انگلش میں سنوا دوں تو سبحان اللہ, ان انگلش کون سنائے گا؟ ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کم ریسائٹ دس کلام ان انگلش. کم ہے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ارے باپو سے مشورہ کر کرایا تھا ابھی, بابو نے فرمایا ہم نے انگلش میں بھی اس کو دنیا کی وہ کون سی زبان ہے اس میں میرے آقا کی تعریف نہ ہو. سبحان اللہ, بے شک. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, star of my eyes, name of Muhammad, coolness to my heart, name of Muhammad, star of my eyes, name of Muhammad, coolness to my eyes, name of Muhammad. My creator will ask me, what have you bought? My creator will ask me, what have you bought? I will say, name of Muhammad, coolness to my heart, name of Muhammad, star of my eyes, name of Muhammad, coolness to my heart, name of Muhammad. The time of destruction has come upon me, the time of destruction has come upon me, give me your protection, give me your protection, name of Muhammad, coolness to my heart, name of Muhammad, the star of my eyes, name of Muhammad, coolness to my eyes, name of Muhammad. When I am lower into my grave, when I am lower into my grave, come and save me, come and save me, name of Muhammad, coolness to my eyes, name of Muhammad, the star of my eyes, name of Muhammad, coolness to my eyes, name of Muhammad. ماشاءاللہ. انگلش زبان میں سن رہے تھے, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. اور آج ہمارا موضوع ہے ایمان کی جان سلسلے میں بلیسنگز آف دی نیم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں محمد کی فضیلتیں برکتیں انشاءاللہ سنیں گے, سن رہے ہیں اور کلام بھی سنا ہے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں ہم سے ہمارے ناظرین کیا بات کر رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ہمارے روم میں پانچ چھ آدمی ہیں, ہم دبئی میں رہتے ہیں, پاکستان سے دبئی میں, تو ہمارا مدنی چینل دیکھنے کو بہت دل کرتا ہے, تو دوست بولتے ہیں کہ ٹی وی بند کرو, ہم کو صبح ڈیوٹی جانا ہوتا ہے, وہ ہے یہ ہے, تو ہمارا دل نہیں کرتا بند کرنے کے لیے. کوئی مدنی فون ہے صاحب فرما دی انشاءاللہ. اگلی کال سنیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شعیب باب المدینہ کراچی. سب سے پہلے اشفاق بھائی کو سلام, میں ان کا بہت بڑا فرینڈ ہوں, اور ایمان کی جان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور آج کا پہلا سلسلہ ہے. نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک یہ چلتا رہے گا جب تک میں دیکھتا رہوں گا, اور مجھے ایک ریکویسٹ یہ کرنی تھی اشفاق بھائی سے کہ صبح طیبہ میں بھی بچتا ہے بارہ نور کا, ان کی آواز میں اور آج کی تاریخ میں اگر جاکم ہوں گا پھر. آمین. اگلی کال سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اقبال اطاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, مدنی منع کا نام محمد طیب اطاری رکھنا کیسا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روم میں ٹی وی چلتا ہے, دوست کہتے ہیں کہ بند کرو صبح کام پہ جانا ہے, کیا کریں؟ مدنی چینل دیکھنے کے لیے جھگڑا نہیں کریں؟ جھگڑا تو نہیں کریں گے, انڈرسٹ سی بات ہے. اور مسلمانوں کی جو آرام ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب یہ کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کچھ چھوٹے سے سیٹ لے لیے جائیں, ہیڈ فون کی کوئی ترکیب کر لی جائے, اور ہیڈ فون کے ساتھ وہ دیکھا جائے کوئی اچھا نیٹ اگر ان کو مل جائے تو اپلیکیشن اس کو اپنے کمپیوٹر میں یا اس طرح کا مطلب کر لی جائے. ویسے ایک بات ہے کہ کمپیوٹر میں ڈیوائس لگ جاتی ہے, اور ڈیوائس کے ساتھ وہ چینل مدنی چینل کا جی سلسلہ لگ جاتا ہے, اور یوں مطلب کہ وہ ہیڈ فون وغیرہ لگا کر تاکہ آواز سوئیوں کو نہ لگ وہ جگائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ صبح جن کی ڈیوٹی ہیں تو ان کی آرام کا خیال رکھنا بھی پڑے گا کہ اس طرح زور سے ٹی وی چل رہا ہوگا تو ان کو نیند نہیں آئے گی, تو ان کا خیال بھی رکھے. اور اگر آپ کو مدنی چینل دیکھنا ہے تو حقیقت یہ کہ مدنی چینل دیکھنے کے ذرائع صرف اسی پر موقف نہیں ہے نا, ٹی وی پر موقف نہیں, صرف اس انداز سے موقف نہیں ہے کہ لوگوں کا آرام بھی خلل واقع ہے اور آپ چینل دیکھیں, تو ایک ایسا ذریعہ استعمال کریں کہ مدنی چینل بھی دیکھیں اور ان کی آرام میں خلل بھی واقع نہ ہو. ماشاءاللہ. محمد طیب نام رکھنا کیسا یہ پوچھ رہے ہیں, کچھ نام محمد رکھنے کی فضائل بھی اگر. طیب نام تو محمد طیب جی تو ہے بے شک, محمد تو طیب ہے, تو امیر سنت کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ نام محمد یا احمد رکھتے ہیں, اور پکارنے کے لیے جیسے کہ طیب رضا. اچھا, تو یہ بھی صحیح ہے. صحیح ہے, تو اتاری آگے ہم جیسے امیر سنت کے مرید ہوتے ہیں وہ لگا دیں, یا طالب ہوتے ہیں یہ بھی اپنے آپ کو اتاری کہتے ہیں, تو اس نام میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ نام محمد کے اپنے فضائل ہیں, اس کو یوں انداز سے رکھا جائے کہ نام محمد یا احمد اور پکارنے کے لیے پھر آپ طیب رضا, تو پھر جب عموماً لکھتے ہیں تو لوگ یہ لکھتے ہیں محمد طیب رضا. جب نام محمد ہے تو پکارنے کے لیے دوسرا نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادب کے لیے, مطلب یہ ایک امیر علیہ سنت نے ہم کو ایک ادب سکھایا ہے. اچھا, آل حضرت امام علیہ سنت کے بھی اس طرح کے جی ارشادات ملتے ہیں, اور بڑا خوبصورت وہ واقعہ ایاز و محمود والا جو ملتا ہے کہ ایاز نے محمود یہ آقا تھے اور ایاز ان کے غلام تھے, لیکن ان میں محبت بڑی پیاری تھی. ایک مرتبہ محمود بادشاہ نے ایاز کے بیٹے کو کہا, اے ایاز کے بیٹے, تو ایاز کو تھوڑی تشویش ہوئی کہ لگتا ہے کہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ یہ بادشاہ نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا. تو جب معلومات کی تو پتا چلا کہ اصل میں یہ واقعہ اس طرح کا بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارا نام چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے کے نام جو تم نے رکھا ہے وہ محمد نام ہے, اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی محبت و تعظیم اس میں ایک پہلو ہے, لہٰذا میں جب بھی تمہارے بیٹے کو بلاتا تھا میں باوضو ہوتا تھا, لیکن اب چونکہ میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے کیا بات تمہارے بیٹے کو ایاز کے بیٹے کر کے بلایا. اس طرح کا واقعہ ملتا, یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں, تو نام پاک کی برکت و تعظیم اور یہ روایتیں میں بھی ہیں کہ جب یہ نام رکھو تو پھر اس کی تعظیم بھی ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. اور ہمارے یہاں جس طرح کا ایک انداز چل رہا ہے نا, وہ انداز یہ بھی درست نہیں ہے کہ یہ نا یہ ہے نا پکارے جانا نام رکھنے کی ایک اہم احتیاط ہے, بیٹے کا نام محمد رکھو تو یہ بھی ہے نا. تو یعنی یہ حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں کہ جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو, مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو. اچھا, اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو اور نہ محروم کرو. تو یہ نام پاک کی ایک اپنی برکت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت والا نام یقین رکھنا چاہیے. کہ حدیث پاک میں جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. اللہ اللہ. سبحان. تو یہ نام پاک کی ہے, کافی حدیثیں. تو نام پاک سب اسلامی ملکوں میں تو ہے الحمدللہ کہ اس مسلمان ہیں نام محمد رکھتے ہیں, لیکن یو کے میں بھی الحمدللہ عزوجل ایک نیشنل نیوز پیپر ہے تو انہوں نے یہ پرنٹ کیا تھا کہ یو کے میں سب سے زیادہ پاپولر نام جو اب ہے وہ نام محمد ہے. یو کے میں جی مٹھا کی طرح نمبر ون نیم. کیا بات, نمبر ون جاتا ہے جب نام ہے. یہ کوئی عام چھوٹی اخبار نہیں, نیشنل نیوز پیپر ہے, یعنی نیشنل خبر ہے. یہ وہ نہ بھی دے تب بھی صحیح ہے, نیوز پیپر نہ یہ نیوز پیپر نے حق قبول کر لیا جی. وہ نہ بھی دے تب بھی یہی صحیح ہے, حق یہی ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی, جیسے میرے آقا کا نام ہے ایسا کسی کا بھی نام نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے پیاری پیاری برکتیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ نام رکھا برکت کے لیے تو وہ اور اس کا باپ بیٹا اور باپ دونوں جنت میں جائیں گے. ویسے فضائل ہیں تو اس کے اسی سے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی یہ برکت ہے کہ آج بھی دنیا میں کس کس طرح بعض جگہوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پاک ظاہر ہوتا رہتا ہے جی. تو یہ بھی اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے. بالکل, یہ تو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر نام محمد رکھنے کی ترغیب ہے وہاں پر ادب بھی ہے. بعض جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک رسمن نام محمد رکھ کر پھر اس کو اتنا بگاڑا بھی جاتا ہے. بالخصوص ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ وہ محمد کو مامن اور اس طرح کے کئی انداز سے بلاتے ہیں کہ وہ پھر نام محمد کی جو ادب و تعظیم ہے بلکہ اس کی برکتیں کیا پائیں, بلکہ الٹی طرف اس کی مطلب بے ادبی کی نحوستوں میں جا پڑ سکتے ہیں. بات وہی آ گئی نا کہ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ جب یہ نام رکھا تو پھر دوسرا نام رکھنے کی حاجت تھی جی. تو اس نام کی تعظیم, اس کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ باقی رہے اور اس کی فضیلت بھی ملے, دونوں چیزیں لینی ہے نا. اور ہمارے چونکہ ایک معلومات کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, اور ہر ایک کو سمجھانا اتنا آسان نہیں ہے. تو اگر یہ انداز ہو جائے نا کہ یہ نام بھی آ جائے اور نام کی برکت بھی نصیب ہو, پھر اس کی تعظیم بھی رہے, تو پکارنے کے لیے پھر امیر علیہ سنت اور کوئی نام عطا فرما دیتے, بزرگوں کی نسبت سے کوئی نام دے دیا. جیسے اسپیشلی اگر ان دنوں میں کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام میلاد رضا رکھ دیتے ہیں, تو تاکہ یہ زندگی عمر بھر میلاد کی یاد تازہ ہوتی رہے گی. تو یہ مطلب فضل رضا رکھ دیا اور بہت سارے نام پکارنے کے لیے, پکارنے کے لیے نام سے اتنی محبت, اتنی تعظیم یہ کیوں ہوتی ہے. اور جب کسی کے نام, بالخصوص جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اتنی محبت ہمیں اسلام میں سکھائی جاتی ہے, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محبت ہے. دیکھیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک شخص آ کر کہتا ہے, یہ کہتے میرا نام خالد ہے, یہ کہتے میرا نام رفاقت ہے, میرا نام یافور ہے, یہ کہتے میرا نام عبد الحنان ہے, یوں اپنا اپنا نام بتاتے ہیں. اب میرے کو آتا ہے نا میرا نام الیاس ہے, آپ صحیح بتائیے. مطلب سارے نام میں نے سنے, لیکن جب میں الیاس نام سنتا ہوں نا تو کیسی مطلب تھوڑا سا وہ کھینچا جھٹکا مارا نا, کھینچا کہ میرے کو دیکھ میرا نام الیاس ہے. وجہ کہ میرے پیر کا نام الیاس ہے. واہ سبحان اللہ. جب میرے پیر کا نام الیاس ہے تو جب میں الیاس نام سنتا ہوں تو ایک اندر سے ایک دل میں ایک الفت محبت پھر ہم یہ کس پیدا ہوتی ہے, ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے, یہ کس پیدا ہوتی ہے. تو اب پیر یہ نبی کا غلام ہوتا ہے. صحیح. پیر یہ نبی کا غلام ہوتا ہے. جامع شرائط پیر یہ نبی پاک کا عاشق صادق ہوتا ہے. تو جب پیر کے نام سے اتنی محبت ہے تو پھر جس کا یہ غلام ہے, جس کا یہ عاشق صادق ہے, اس کے نام سے محبت کا عالم کیا ہوگا. اور یہ بھی جامع, یہ بھی کامل پیر کا ایک وصف ہے. یہ بھی کامل پیر کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے دلوں میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے جام پلائے گا. تو یہ میں نے اسے سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ مطلب یہ ایک نسبت کی وجہ سے, تو جن کی جن کو مطلب کہ اس طرح کا تعلق ہو جائے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جب ان سے اتنی محبت ہو جاتی ہے, ان کے نام سے اتنی محبت ہو جاتی ہے, تو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نام پاک کی محبت تعظیم, اور پھر خود حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب میں وہ ہم جو پڑھتے ہیں واقعہ وہ جنت سے جی باہر آنا اور پھر وہ اللہ کے حضور رونا جی, پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور دعا کرنا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکتوں سے واسطے سے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام پر مزید خصوصیت کے ساتھ کرم ہونا, تو یہ ساری چیزیں مطلب اور مزید اس نام پاک کی عظمت کو, محبت کو, پیار کو, عقیدت کو اور بڑھاتی ہیں اور بڑھنا چاہیے. اور عقیدت کے بڑھانے کے بھی مقاصد کیا ہے ہمارا اسلام, یہ کیوں عقیدت اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عقیدت ہے, کیا وجہ ہے, کیوں ہونی چاہیے, ایک مسلمان اس سے آگے بھی پھر اسٹیپ اس کو لینا چاہیے, کیا آگے اسٹیپ لے گا. محبت ہے نا, محبت یہ ارشاد کرواتی ہمیں, امیر علیہ السنت سے محبت ہے, الیاس قادری سے محبت ہے, تو ہم بس ان کے نام کے جو غلام ہیں, ان کے نام پر واری واری ہیں, تو ان کی کہے پر کیسے ہمیں قربان ہونا چاہیے. محبت کے پیچھے نا ایک تصور ہے, محبت کا یہ تصور بیان, محبت کا تصور اطاعت ہے. جی محبت کا تصور یہ اطاعت ہے. کیا کہتے ہیں اس کے انگلش میں؟ اطاعت, اتباع, تو یہ اطاعت اور اتباع ہے اس کے پیچھے. جی کہ جس کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے نا, اس سے محبت ہونی بہت ضروری ہے. محبت جتنی زیادہ ہوگی نا, اتباع اور اطاعت اس کو فالو کرنا آسان نہیں ہوگا, بلکہ اس کو فالو کرنے میں لطف آئے گا. ایک ہوتا ہے فالو کرنا مشکل ہے, پھر ہوتا ہے فالو کرنا آسان ہے, پھر ایک ہوتا ہے کہ فالو کرنے میں لذت ملتی ہے, اور وہ لذت یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرے گا نا تب بھی اس کو لذت آئے گی سردی میں, اور جو بظاہر تکالیف کہلاتی ہے نا اس میں بھی وہ لطف و سرور محسوس کرے گا اگر اس کے پیچھے محبت کار فرمائے تو. وہ محبوب کی ادا اگر ہوگی تو محبت سب سے مین چیز ہے, اور محبت یہ سمجھے کہ سب کچھ جو نچوڑ ہے نا وہ حب ہے, محبت. اللہ تعالیٰ وہ روایت ہے نا کہ میں نے حب کی کہ مجھے پہچان آ جائے, چھپا ہوا کنس تھا, اور وہاں بھی حب کا لفظ ہے, چاہت کا لفظ ہے حب. یہ حب جو ہے نا, چاہت, محبت, یہ چاہنا, یہ بہت اس کی گہرائی ہے, اور یہ ہمارا موضوع ہی الگ ہو جائے گا پھر حب اور چاہت کے اوپر. تو اللہ کرے کہ ہمیں مزید سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے محبت ہو. آمین. میں یہ سوچ رہا تھا ایمان کی جان, یہ ٹاپک ہمارا سلسلے کا نام ہے, پھر اس سے ضمناً ٹاپکس ہیں ہمارے دیگر ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یقیناً کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت تفصیل اور طویل ٹاپک ہے, اور انشاءاللہ اس پر ہمارے ڈفرینٹ ٹاپکس روزانہ ہوں گے, روز ہم اناؤنس بھی کریں گے کہ کل کیا ٹاپک ہوگا. تو کسی چیز کی جان کی اس شے کے لیے کیا اہمیت ہوتی ہے, اور پھر ایمان کی جان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو پھر ہمیں ان کے نام سے, ان کے انداز سے, ان کی سنتوں سے کیسی والہانہ عقیدت ہونی چاہیے, کسی شے کی جان کی اس کے لیے اہمیت کیا ہوتی ہے, اس پر اگر کچھ بات کریں آپ. مثال کے طور پر میری جان ہے, میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہوں. ایمان کی جان کیا ہے کہ وہ اس کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا, ایمان نہیں رہ سکتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بے شک مصلی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو ہوتا ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہ ہوتا ہی کچھ نہ. اور حدیث لولاک جو ہے جی وہ اس پر شاہد ہے. تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ہی سب کچھ ہے, آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر پاک میں ہی سب کچھ ہے, اور اس ذکر پاک کی برکتیں لینے کے لیے ہی ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور میں نے عرض کی نا کہ اس کے ذریعے ہم ہمارے اسلامی بھائیوں تک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے اس کے بارے میں ہم معلومات فراہم کریں. حاجی صاحب جسٹ کوٹ دی حدیث, اٹ واز ا بیوٹیفل حدیث اباؤٹ دی نیم اف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اینڈ ائیڈ لائک ٹو ٹرانسلیٹ دی حدیث فار اور انگلش یوز, دیٹ اف اینی ون از بلیسڈ ود دی برث اف ا بوائے اینڈ ہی نیمز ہز سن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آئی ٹو لو فار می اینڈ فار ریپنگ بلیسنگز فرام مائی نیم, both him and his son will enter paradise. MashaAllah. So that other hadith. The other hadith. InshaAllah. On the day of judgment, two people will be presented before Allah Azza wa Jal. It will be ordered, take them to paradise. They will humbly ask, O Allah Azza wa Jal, which deed has made us deserving of paradise? We have not done any such deed leading us to paradise. Allah Azza wa Jal will say, enter paradise. I vowed that anybody whose name is Ahmad or Muhammad will not enter into the hellfire. Subhanallah. بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے, ایمان کی جان سلسلہ ہے, اور ٹاپک ہے آج blessings of the name of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کالز کر سکتے ہیں, آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, اور کئی کالز ہمیں آئی ہوئی بھی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی لیں گے. لیکن کچھ مزید اس پر گفتگو ہو, انسان کی زندگی پر کچھ نام کا اثر بھی پڑتا ہے کیا, یہ بھی کوئی بات ہے انسان کی زندگی پر اس کے نام کا اثر پڑے, یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, اور یہ روایتوں سے یہ مضمون ثابت ہے کہ یہ جو نام ہے نا, نام کا تعلق انسان کی زندگی اور اس کے کردار اور اس کی اسے عادتوں پر اس کا یہاں تک اثر پڑتا ہے. یہ آپ کے حدیث میرے سامنے آئی ہے کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے دادا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا, حزن. فرمایا, تم سہل ہو. انہوں نے جواب دیا, جو نام میرے باپ نے رکھا ہے اسے نہیں بدلوں گا. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم میں اب تک سختی پائی جاتی ہے. اب میں اس حدیث کو وضاحت کرتا ہوں, پھر آپ اس کی تھوڑی سی انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کر دیجیے گا خالد بھائی. اس کی وضاحت یہ, کیونکہ دنیا میں نام رکھنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ اتنا مطلب میچورٹی نہیں ہے, ایک کلچر بنا ہوا کہ جناب یہ نام رکھ دیا, یہ نام رکھ دیا, یہ نام رکھ دیا. نام کا باقاعدہ شخصیت پر اثر پڑتا ہے, جس پر میں نے آپ کو یہ حدیث جو میں نے ابھی سنائی, یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے اس حدیث پاک کے تحت جو وضاحت فرمائی ہے, اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول میں عرض کرتا ہوں. حزن یعنی ہا پر زبر, اس سے اس کا مراد ہے سخت زمین یا سخت دل انسان. اور حزن یعنی ہا پر اگر پیش کر دیا جائے تو یہ ہو جاتا ہے رنج و غم, سیڈنس. سہل یعنی سین پر اگر زبر لگا دیا جائے تو یہ سکون سے نا, مطلب نرم. ہا ساکن ہے سہل, ہا ساکن ہے سہل. تو اس کا مطلب نرم زمین یا نرم دل انسان, بالکل اپوزٹ ہو گیا نا. اب آسانی اور نرمی کو بھی سہل کہتے ہیں. اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیلی کا تبدیلی انعام کا مشورہ عطا فرمایا. یا میں یہ بات ضرور عرض کر دوں, یہ مدنی پھول لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشورہ تھا, حکم نہیں تھا. مشورہ ماننا یہ مستحب ہے, مفتی صاحب نے جو وضاحت کی ہے, اور حکم ماننا یہ تو مطلب یہ تو سوال ہی نہیں پیدا, کیونکہ حکم ماننا یہ واجب ہے. مطلب مشورہ ماننا واجب نہیں ہے, وضاحت یہ ہے کہ مشورہ مانگنا ماننا یہ واجب نہیں ہے. مشورہ نہ مطلب مشورہ ماننا مستحب ہے, اس لیے یہاں پر وہ اعتراض نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ عطا فرمایا, انہوں نے مشورہ کہہ دیا کہ مجھے یہ نام ہے نہیں مطلب چھوڑ رہا. تو اب حضرت ہے نا, تو یہ کہ جو بیٹے تھے, اب یہ ان کے دادا تھے نا حضرت سعید بن مسیب, ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا مسیب, اور مسیب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے سعید بن مسیب یا مسیب مسیب جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کہتے ہیں کہ دادا کا اثر ہم پوتوں تک باقی رہا. اس سے معلوم ہوا کہ برے ناموں کا برا اثر ہوتا ہے, کبھی ایک شخص کی غلطی سے پورے خاندان پر برا اثر ہوتا ہے. ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ نام اخباروں میں دیکھے جاتے ہیں اور پوچھے جاتے ہیں آج کل کیا نام چل رہا ہے, یا معاذ اللہ کوئی ایسا ایکٹر وغیرہ کا نام ہو جو شرم بھی درست نہیں ہو, مطلب نسبت بھی نہیں دیکھتے یار. تو آج تو آج کل تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا نام نہیں چل رہا ہے, نہیں چل رہا جو نہیں چل رہا وہ ہم لیں, چل رہا ہے وہ نہیں دو بھائی. مطلب آدمی کو یاد بدل نیم از ناٹ بین یوزڈ, نیا نام ہو جو کبھی استعمال نہیں ہو. نیو نیم یونیک, ان کی مہربانی کے بیٹے کا نام یونیک نہیں رکھتے تھے وہ ٹھیک رکھتے ہوں گے حاجی صاحب. یونیک وہ ٹھیک جو سر نیم تو پھر مائی سن نیم از یونیک رکھتے ہوں گے حاجی صاحب. اب تو وہ پوچھتا ہوگا واٹ یونیک, کون سا یونیک, نو یونیک, واٹ یونیک, نو یونیک یونیک. اس کو پوچھو تم کون ہو تو بولے گا یونیک, بولے گا یہ کیسا یونیک ہے ایسا یہ جیسا سب ہوتے ہیں, یہ کون سا یونیک ہو گیا. مجھے ایسا ایک شخص ملا تو اس کا نام میں نے پوچھا تو اس نے کوئی نام بتایا اپنا, کوسوو کا تھا وہ شخص. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہتا اس کا مطلب ہوتا ہے نیا, نیو نیو. تو میں کہتا آپ کا کیا نام ہے, میں کہنا میرا نام ہے محمد. تو پھر اس نے کہا کہ آپ کا نام بہت اچھا ہے لیکن ہمارے یہاں یہ نام نہیں رکھے جاتے, لیکن ہم میرا نام یہ ہے اس کا مطلب نیو ہے. جو آپ یونیک فرما رہے ہیں تو کوسوو کا شخص مجھے ملا اور اس نے یہ بولا فائر واٹر یہ فائر واٹر آئی لینڈ یو نو سمر ونٹر اسپرنگ نام ہوتے ہیں. Oh yeah, people keep giving us all sorts of names. مسلمانوں کو تو ہم سب تو مسلمانوں سے مارے گا. مسلمانوں میں یہ ہے کہ وہ بعض ایسے بھی کرتے ہیں, قرآن پاک کھولا جو آیت سامنے آئی وہ ایک کے آگے آگے سورہ ناس, خناس نام رکھ دیا اپنے بچے کو, اب وہ خناس کا معنی کتنا برا ہو رہا ہے. اب اس طرح کے بھی نام رکھے جاتے ہیں. I think because they don't know the meaning of the name. نہیں بس وہ لفظ اچھا ہونا چاہیے جو پڑھنے میں تھوڑا بھاری ہو, نیا ہو, کسی کا نہ ہو. کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خاندان میں آلریڈی نام چل رہا ہے تو ہم نے کوئی نیا نام رکھنا ہے. یہ بھی آلریڈی رننگ ان دی فیملی سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو چوز انادر نیم. نام رکھتے ہیں اصل میں پھوپھی ہے, بہن ہے, اس طرح کے لوگ نام رکھتے ہیں. حاجی صاحب اس میں میں نے یہاں دیکھا ہے کہ لائک فار ایگزامپل یور نیم از عمران, اف ان یور فیملی ا چائلڈ واز بورن از دیر اینی تھنگ رانگ ان کالنگ دیٹ چائلڈ عمران. یعنی کہ ایک سوچ میں نے دیکھا ہے کہ یعنی کہ ان کا نام عمران بھائی کا نام ہو گیا, اب ہمارے خاندان میں دوسرا عمران نہیں ہو سکتا, کوئی اور نام ڈھونڈے. اور کئی میں نے یہ دیکھے کہ برا مانتے ہیں, یار آپ نے وہ نام, یہ تو ہمارا نام ہے بھائی, وہ آپ نے کیوں چوز کیا؟ اس میں کیا ہے کچھ بھائی؟ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس ہے, میں اس سے آگے, میں اس سے آگے, نام میں بھی آگے بڑھنا ہے, کام میں بھی آگے بڑھنا ہے, مال میں بھی آگے بڑھنا ہے. اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے, آمین, کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھوں. تو یہ ایک ہوتا ہے. اور پھر اگر جیسے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اگر دادا کا انتقال ہو گیا ہے تو بچے کا نام کچھ نہ کچھ دادا کا نام رکھیں گے, یہ دوسرا دادا آ گیا ہمارے گھر میں. تو ہاں یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ مطلب کہ اس طرح کی نیچر ہے. لیکن ہم یہ سلسلہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مدیچے کے ناظرین کو بتائیں کہ نام کا ایک اثر ہوتا ہے, اچھا نام رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبداللہ رکھیں, عبدالرحمان نام رکھیں, یہ بھی بہت پسندیدہ نام ہے. اس کے علاوہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پاک کی تو برکتیں میں ہم بیان کر رہے ہیں, اس کے علاوہ انبیاء کرام پر نام ہیں اور صحابہ کرام پر نام ہے, صحابیات کے نام ہیں, امہات المومنین کے نام ہیں اور شہزادیوں کے نام ہیں, اس طرح مطلب کہ بہت سارے نام ہیں. اگر ناموں کو دیکھ لیا جائے اور اس کے مطابق پورا نام رکھا جائے تو امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں سب کو اللہ نے چاہ تو ملیں گی. نام رکھنے کے حوالے سے تو حدیث پاک بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی سب سے پہلا تحفہ جو اپنے بچے کو دیتا ہے وہ نام کا دیتا ہے, تو اس لیے چاہیے کہ اس کو اچھا نام رکھے. تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ یہ پہلا گفٹ ہے جو بندہ اولاد کو دیتا ہے وہ نام ہے. وہ اچھا ہی تو سوچنے کے لیے اتنا مشکل لگاتے ہیں, اتنا ڈھونڈتے ہیں, کرتے ہیں یونیک نام, تو یہ تحفہ نہیں دے رہا ہوتا, اس کی سپیلنگ نہیں مل رہی اچھے سے, مراد کیا نام کہاں سے اس کا لیں گے, اچھا کیا مراد ہے, یعنی اچھے سے مراد بھی تو کچھ ہو نا, اچھا نام انبیاء علیہ السلام نسبتوں والا نام ہونا چاہیے جس کو حدیثوں میں اچھا کہا گیا وہی اچھا ہے, تاکہ اس سے اچھا امپیکٹ پڑے بچے پہ. اچھا یہی وہ نام کا اثر پڑا نا, کہ وہ نہیں مانتا سر, بڑے بوڑھے عموم میں بعض اوقات نہیں مانتے مان, اور خود ستائشی والے نام کی خود ستائشی کیا کہیں گے اس کو. یہ صاحب اپنے طرح بڑا لفظ استعمال, میں خود ستائشی میں سمجھاتا ہوں, یعنی کہ وہ اپنے منہ میاں مٹھو ارے جس میں میری تعریف ہو. آج ایک نام آیا تھا سیلف اپنی اپنی تعریف کرنے کے حوالے سے, تو ایسے نام رکھنے کو بھی روایتوں میں. لیکن مذاکرے میں ایک نام آیا تھا ابرار, ابرار پاپا نے اس پر کلام نہیں فرمایا لیکن اشارہ دے دیا تھا, یعنی بہت سارے نیک, بہت بڑا نیک. اب یہ کیسا نام ہے, خود غلام ابرار رکھتے ہیں, غلام ابرار نیکوں کا غلام. آج سب ان لاٹ آف کیسز وی سی ان دا ویسٹ اور پیرنٹس ول دین اچھے نام رکھتے ہیں دے ڈو, لیکن بعد میں ہم ان ناموں کو بگاڑ, نک نیم, نک نیم, نک نیم, شارٹ نیم رکھتے ہیں. مائی نک نیم از, ہاں دس از مائی نک نیم. اب یہ نک نام دیکھیں, یہ ساری چیزیں جو نا ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کا مدنی کام بنائیں. سیدھی سی بات ہے, یہ اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ایک مدنی چینل پہ بیٹھ کر سلسلہ کر لینے سے ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, مطلب کچھ نہ کچھ قبول کر لیتے ہیں تبدیل نہیں کر سکے. جتنے اسلامی بھائیوں کے اسلامی بہنوں کے نام ہیں اپنے نام کا جائزہ لیں, کسی کے کہنے کا انتظار نہ کریں, نام اچھے ہونے چاہیے اور نیک ہونے چاہیے, نیکوں کی برکت کے مطابق نام لیں, انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا. دیکھنا جی سب, پیپل سم ٹائمز ہیو گڈ نیمز, جس میں عرض کر رہا تھا کہ پیپل ہیو گڈ نیمز, اینڈ آئی تھنک اف اگر ہمارے ناظرین اف آور ویورز those people that have got nicknames, jinke unhone nickname rakhe na, if they were to go and find the meanings of their own names, theek hai, to unke andar wo fakr aaye na ki I have a beautiful name, you know, I have a name of a prophet, I have a name of a sahaba, I have this beautiful name, I should be proud of this. Ye bhi to hona chahiye hamare andar na, kya your parents have blessed you with a beautiful name and you've ruined that name, but you don't realize how lucky you are to have that such beautiful name. Ye tab hoga jab mind banega na ji ji, yani usko wo اچھا اور بہتر تصور کرے گا تب وہ اس کو پراؤڈ فیل کرے گا نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, تو وہ کہاں سے مطلب اس کو یہ اچھی چیزوں سے پراؤڈ فیل کرے گا, وہ نارمل لے لے گا, بلکہ اس کو پرانا نام سمجھتا ہے, جبکہ یہ بہت اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں, بہت سارے نام ہیں, اتنے صحابہ کرام کے نام یاد بھی نہیں ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی مقتد المدینہ کتاب آ گئی, نہیں مقتد المدینہ سے شائع ہو چکی ہے, نام کیسا ہونا چاہیے, یہ کتاب شائع ہو چکی ہے سبحان اللہ, اس میں نام بھی ہیں اور نام کے ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے, نام کیسا ہونا چاہیے, اس میں یہ فضائل بھی لکھے ہیں, نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے بھی فضائل لکھے ہیں. ایک اور حدیث پاک ہمارے یعفور بھائی نے نکال کے دی ہے کہ جس نے کسی شخص کو اس کے نام کے علاوہ نام سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں, یعنی کسی برے لقب سے جو اسے برا لگے, نہ کہ اسے نہ کہ اے بندہ خدا وغیرہ سے, یعنی یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ اسے مراد یہ ہے کہ برے لقب سے موتا لنگڑا, مطلب جو جیسے وہ قرآن پاک میں نا ہے ولا تنا مزو بل القاب, برے ناموں سے نہ پکارو, تو برے ناموں سے پکارنے کا تو منع ہے, مگر یہاں تو لوگ اپنا نام خود ہی عجیب و غریب پھر وہ برا سمجھ کے تھوڑی رکھ رہا ہے, وہ تو ایک نارمل اس کو کلچر اور فیشن سمجھ کے وہ رکھ رہا ہے. سو مینی پیپل آئی سم کے الحمد للہ دیو گو مسلمز نیم, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نام جو کفار کے نام ہیں وہ ہمارے نام ہوں, اینڈ دے پراؤڈ, وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرا نام اس طرح پراؤڈ کے لیے بھی ہے, اور ویری سوری ٹو سے وہاں پر اپنی پوزیشن کو بنانے کے لیے بھی ہے, اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم معاذ اللہ شو نہ کرنے کے لیے بھی ہے. آئی نو یہ بھی پرابلمس ہیں, اور لوگ ان کو مطلب کہ وہ مائیکل سائیکل سے پہچانے, یہ ان کے لیے مطلب صحیح ہے. اپنی یعنی یوں سمجھے کہ اپنی اسلامی جو ظاہری شناخت ہے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں, اپنے نام کو بھی ختم کر دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیوں مطلب کہ یہ ایسا کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, اللہ کرے کہ مطلب ان کو اپنے اسلامی نام سے اپنے اسلامی گیٹ اپ سے اللہ کرے کہ مسلمانوں کو محبت ہو جائے. اسلام کا آئیڈینٹی کلاش ہوتا ہے نا, کہ ہم اپنے آپ کو کیا مسلمان کہیں یا نہ کہیں, یعنی they don't feel proud to be called a Muslim or even known as a Muslim. But then there's another thing, Ajit Sahab, that they want, wo ye bhi chahte na ki jo kufar hai unke liye wo naam bhi asaan ho, theek hai, ab mera naam Imran hai, so maybe it's hard for them to say that, acha mujhe Immi bula do, call me Immi, yeah, and they'll short them, wo khud hi short karenge, it'll be easy for you, just call me Immi, yeah, kyun yaar Immi nahi kehte, kyun Khalid ne short kya banega, Khal خال خال خالی خالی کر دے, اس کو میک اٹ ٹرائی ٹو میک اٹ ایزی, کون سا یہ رفاقت ہے, کال می رف رف رف, ایسا ہی ہے نا, یہ بتائیں گے یہ نام شارٹ کریں گے, ہر نام کا شارٹ ہو رہا ہے تو پھر نام کے معنی بھی بگڑ جاتا, بگڑ جاتا ہے نام بگڑ جاتے ہیں, اور مطلب ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے ہمارے اسلام بھائی, نہیں کریں گے, میچیورٹی پیدا ہونی چاہیے. صاحب نے جو آیت پڑھی تھی اگر میں, یہ سورۃ الحجرات کی ورس نمبر 11, ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان, اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو, کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا, فاسق کہلانا نہیں, اس کی تفسیر میں کچھ اور ہوگا. جی جی, یہ اب جس طرف جا رہے تھے نا, اس سے پہلے پورا مضمون چل رہا ہے, جی وہی مضمون کے بعد یہ آخری میں آئے گا غیبت, اور پھر یہ آئے گا کہ غیبت کا بیان بعد میں, اس کے بعد وہ آئے گا بدگمانی کا بیان آئے گا غیبت اس کے بعد, ہاں تو اس سے پہلے جو ہے نا وہ مذاق اڑانے کا بیان موجود ہے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا تو یہ مطلب کہ اس طرح کرنے والے کے لیے وعید بیان کی گئی ہے. وی میکنگ فن آؤٹ آف آور اون نیمز ٹوڈے, ایک تو نام ہے پھر دوسرا اسلامی نام ہے, وی میکنگ فن آؤٹ آف آور اون ریلیجن ٹوڈے ایز ویل. نہیں, اس کے شرعی حکم کو تو ہم نہیں مطلب کہ کوئی بیان کر سکتے اس کا شرعی حکم کیا ہے یا اس طرح, لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم وی آر مسلم, اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر, اپنے اسلامی نام ہونے پر, اور ہمیں الحمد للہ اس پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. اللہ کی کروڑ رحمت ہے, ہمارے پاس بہت اچھے اچھے نام, ارے ہمارا سب اچھا ہے, اسلام میں جو کچھ ہے نا سب اچھا ہے, اسلام میں کوئی چیز غلط ہے ہی نہیں, اسلام میں کوئی چیز غیر اچھی ہے ہی نہیں, تو ایوری تھنگ از بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹیفل اینڈ بیسٹ ان اسلام, پرفیکٹ 100% پرفیکٹ 112% پرفیکٹ. تو اس لیے مطلب کہ اپنے نام کو بدلنے کے بجائے اپنے مزاج کو بدلیے, اپنی سوچوں کو بدلیے, اپنے کلچر کو بدلیے, اور نام پاک نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام احمد رکھیں, اور پکارنے کے لیے پھر کوئی اور نام رکھیں, انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں پانے کی کوشش کریں گے. یہ بھی کلچر پایا جاتا ہے کہ جب بھی ٹریول کرتے ہیں بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں, بعضوں کو تو کارڈ دیتے ہیں کہ اس کو فل کر دیں, وہ پوچھتے ہیں وٹ از یور فرسٹ نیم, سر نیم, وٹ از یور فیملی نیم. اچھا, اب بعض اوقات ہمارے ایک اسلام بھائی تھے, ان کا نام تھا اللہ رکھا, اب وہ پکارنے کا کلچر ہے فرسٹ نیم سے پکارا جائے گا اس کو, آپ کے یہاں کلچر ہے شاید کہ اس کو فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں, اب اللہ رکھا کو فرسٹ نیم سے کیا پکاریں گے, وہ اس کو جو اس کے باس تھے وہ مسٹر اللہ کہتے تھے اس کو, استغفر اللہ میں جلے, اس طرح جب اس کے بارے میں کیا کہا جائے, ہم اس کو نہیں ہم ان کو کریکٹ کر دیں اس کلچر میں یا اس جگہ پہ ایسا نام رکھنا چاہیے. اللہ رکھا جو ہے نا اس کو شاید یہ فرسٹ سیکنڈ, اللہ رکھا خود ایک نام ہے پورا, اس کو شاید یہ نہیں چینج کریں گے, جیسے وہ فرسٹ نیم کہلاتے ہیں بس, فرسٹ نیم پکارتے ہیں. سب اس میں یہ ہو سکتا ہے نا کہ نارملی کیا ہوتا ہے, جس طرح باپا نام رکھتے ہیں عبید رضا عنایت رضا, تو اس میں ایک ہائفن ڈالا جاتا ہے لائن, تو وہ ایک ہی نام کہلاتا ہے, وہ پورا نام کر دیں گے جی تو سر نیم کریں گے, جیسے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ سر نیم لگاتے ہیں محمد عمران اور اس میں سر نیم میں دکھانا نہیں سر نیم لگا دیا, تو اب یہ کیا لاسٹ نام سے عموماً پکار لیتے ہیں, یہ بیچ کے نام سے بعض اوقات پکار لیتے ہیں, تو یوں مطلب کہ اس طرح کر لیتے ہیں, تو ہمیں خود سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ایسا کیا کریں, جیسے انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی ایک لائن کرتے تو ان کو پتا چل جائے گا بھائی اس کا یہ پورا نام ہے یا فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم نہیں ہے. نچوڑ یہ نکلا کہ برے ناموں کا بھی امپیکٹ ہے, اچھے ناموں کا بھی اثر ہے, اور بچے کو اچھے نام دینے چاہیے یہ اس کا حق ہے, بہترین تحفہ بھی ہے, ہمارے پاس چائے بھی ہے, اچھے اچھے نیتوں سے عبادت پہ قوت کے لیے انشاءاللہ ہم پیئیں گے اور لیں گے آپ کی کچھ کالز, کالر کچھ زیادہ ہی ہیں, میں چاہوں گا کہ ساری کال ایک ساتھ شامل کریں جی, کال سنیں ایک ساتھ تو ساری کال لیں جتنی لے سکتے لے جی جتنی ہو سکتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں, یہ پروگرام بہت اچھا ہے, سمجھ لو رات کا رونق ہو گئی ہے, میں رات کو تقریباً پروگرام دیکھتا رہتا ہوں لیکن میں مدنی چینل سے بالکل نہیں ہٹاتا, صرف مدنی چینل دیکھتا ہوں, اس کی بدولت سے ہمارے گھر میں کافی خوشحالی آ گئی ہے اور میرے بچے بھی اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو ہمیشہ قائم رکھے. آمین. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زہیب احمد اتاری ہے, میں اسپین سے بات کر رہا ہوں, نگرانے سورہ شاہیم میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھتا ہوں, میں نے ہی اردو بولنی اور پڑھنی اپنے قاری صاحب سے سیکھی ہے, میرے لیے دعا فرما دے, جزاک اللہ خیرا. ابھی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کام تو ماشاء اللہ ہمارے ماشاء اللہ مدنی آن لائن اسلام بھائی, مجھے لگتا ہے کہ ان کی کافی اچھی تربیت ہوئی ہے, اور اسلام بہنوں کا بھی جو مدرسہ مدینہ آن لائن ہے لگتا ہے کہ ان کی تربیت ہوئی ہے اور یہ بہت اچھے انداز سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ اس میں موجود جو شر ہوں اللہ اسے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. اگلی کال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Some people say that we shall not celebrate Rabi al-Awwal. Could you please answer my question? JazakAllah khair. Some people say that we shouldn't celebrate. Kya kehna cha rahe? Some people say that we should not celebrate Rabi al-Awwal. Hame Rabi al-Awwal nahi manana chahiye. Wo khud batayenge kyun nahi manana chahiye. Hum to manayenge bhai. Hum to manana chahiye. Manana chahiye. Bataya ja raha hai ki ye pooch rahe hain ki baaz log poochte hain ki Rabi al-Awwal kaise manana chahiye. کیسے منانا چاہیے, یہ اتنا بڑا کیسے منانا چاہیے, وہ انشاءاللہ اتوار کو بیان ہوگا کہ جشن میلاد کیسے منانا چاہیے. پچھلے اسلام بھائی اور مدنی چلے کے ناظرین, الحمدللہ نگرانی شورا کے ایک بہت مقبول سلسلہ ہے کیسا ہونا چاہیے, تو اس اتوار کو کم و بیش 2 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق مدنی چینل پر نگرانی شورا انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. اس سلسلے کا نام ہے جشن ولادت, جشن میلاد کیسے منانا چاہیے. انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا, اسے ضرور دیکھیے گا. اگلی کال سنائیے. My name is Mohammed Ikhlas, I'm calling from Birmingham, UK. I'm watching Mani China also live, and our lecture is not normal. انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اس کا جواب دے گیا بچے کا نا, بچے نے تو یہ پوچھا تھا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں. نہیں, انہوں نے یہی پوچھا تھا, وہ مجھے بتایا گیا شاید یہاں پہ آواز کلیئر نہیں تھی. بتایا گیا کہ یہ زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے ان کی بات مانا, ایک تو ان کے ملک سے آیا, کا بھی جواب دینا. تو کیوں منانا چاہیے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا جشن ولادت ہے, ہمیں بالکل منانا چاہیے, اور کیوں منانا چاہیے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت منائے, تو پھر کسی کو سوال کرے کہ کیوں اجازت دی جائے, کیوں وہ دوسرا سوال کرے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خود فرمائے کہ پیر شریف کو میری ولادت ہوئی, جیسا حدیث کا مضمون یہی ہے کہ پیر شریف کو میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھے وہ جو وحی نازل ہوئی, اور اس لیے آپ اس روز کا روزہ رکھا کرتے تھے جب وہ ہفتہ وار منائے ہم سالانہ ایک دفعہ مناتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اظہار فرمایا جی اور جب اسلام میں اگر کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے جی تو پھر اس کے اوپر کلام مطلب ایک سمپل سی بات کر رہا ہوں تمام حاضر ناظرین کے لیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اسلام نے جس چیز کو منع نہیں کیا اس چیز کے بارے میں مطلب ہم کوئی بھی کون ہوتا منع کرنے والا اب اس پر جیسے کوئی بولے کہ چلو اسلام نے تو یہ بھی وہ ہے کہ طواف کے 14 پھیرے کر لو تو یہاں 7 پھیروں کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں فنا چیز کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے اتنا ہی کرو اتنا کریں گے اتنا مت کرو اتنا نہیں کریں گے اور جو چیز نہیں لکھی ہوئی ہے وہ نہیں لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی کلام کرنے والا کو کسی کو بھی ضرورت نہیں کرنی چاہیے اور یہ تو مطلب کہ برسا برس سے صدیوں سے الحمدللہ عاشقان رسول کا ایک معمول چلا آ رہا ہے اور ویسے بھی مسلمان جس چیز کو اچھا جانے وہ چیز ویسی اچھی ہوتی ہے تو اس پر تفصیل انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں امید ہے سوال کو لیں گے انشاءاللہ کہ جشن ولادت کیوں منایا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل جواب لیں گے لیکن مدنی منڈے نے سوال کیا تھا تو ایک مختصر سا ایک شارٹ جواب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس طرح فرمایا تو جشن ولادت منانے میں کوئی شرعاً منع نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں تو اس کو ہم پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ کیوں نہیں منانا چاہیے سیدھی سی بات ہے کیا کہیں گے وائی وی ڈونٹ سیلیبریٹ جشن ولادت وائی وی ڈونٹ سیلیبریٹ جشن ولادت why should we not celebrate جشن ولادت مولود النبی تو اس کو وہ ڈھونڈتا رہے ڈھونڈتا رہے اور کیا وہ ڈھونڈنے میں لگ جائے گا اپنے منع دے رہیں گے میں ان شاء اللہ امید ہے اس کو بھی منانے کا جذبہ ہے سب مل کر منائیں گے انشاءاللہ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم مچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں خدا کبھی کتن گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامان نبی ہر گز نہ چھوڑیں گے اگر چاندی دینی پڑی تو شان دے دیں گے اگر چاندی دینی پڑی تو شان دے دیں گے مگر جشن ولادت کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے مگر جشن ولادت کا منانا ہم نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانِ نبی ہر گز نہ جب تلک یہ چاند تارا دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے جشن ولادت جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا جشن ولادت جاری رہے گا انشاء اللہ ساری رہے گا تو مطلب ایسا ہے کہ اب تو سجا یار گھر بار کو، سبحان اللہ، جھنڈے لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، باہر بھی لگاؤ، اندر بھی لگاؤ، گاڑیوں پر بھی، ہر جگہ پر لگاؤ، بس ایسا لگاؤ ویسا لگاؤ کہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے. سجا دو گلیوں کو، سجا دو سڑکوں کو، سجا دو درختوں کو، سجا دو پتوں کو، سجا دو ہر چیز کو، سجا دیجئے ہر طرف، ایک ہی دن ہو، ایک ہی دن ہے، میرے سرکار آتے ہیں. ہم ربیع النور میں جھنڈے ہر لگائے گے، ربیع النور میں جھنڈے ہر لگائے گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک. الحمدللہ، انشاءاللہ میں نیت کر رہا ہوں، اور مسجد کے ناظرین بھی، اب آپ تو ناظرین نیت کر لو کہ آپ کے گھر بھی سجیں گے، اندر بھی سجیں گے، باہر بھی سجیں گے، باہر اندر بھی سجانا ہے، جھنڈے بھی لگانے، اپنی کاروں پر بھی جھنڈے لگانے، ٹرک پر، بسوں پر، ہر جگہ جھنڈے لگانے. اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے آپ ہمارا یہ پینا فلیک سے سجا ہوا دیکھیں گے، اس میں جھنڈے بھی لگیں گے، نیا ہوگا، دوسرا ہوگا. اچھا کل دوسرا ہوگا، مگر بھلے دوسرا ہو، بارواں ہو، لیکن اس میں جھنڈے بھی لگنے چاہیے، جھنڈے لگنے چاہیے، پر پکے جھنڈے، اور یہاں بھی جھنڈے ہونے چاہیے ہر طرف، اور لائٹیں ہونی چاہیے. آج ذرا جلدی جلدی میں ہوا ہے انشاءاللہ کل. لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد، لاکھ شیطان ہم کو روکے فضل رب سے تا ابد، جشن آقا کی ولادت کا مناتے جائیں گے، جشن ولادت جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا جشن ولادت، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری انشاءاللہ، انشاءاللہ. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد اقبال مدنی، بریڈ فورڈ، یو کے. ماشاءاللہ، الحمدللہ، ہم مدنی چینل کا یہ سلسلہ ایمان کی جان دیکھ رہے ہیں، جس کا موضوع اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا ہے. نگران شورا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس موسم بہار میں یو کے یورپ کے لیے لائیو سلسلہ ایمان کی جان کا اہتمام فرمایا. اس وقت بھی الحمدللہ ہم بریڈ فورڈ یو کے جامعۃ المدینہ میں طلبا کے ساتھ بیٹھ کر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مدنی چینل کے فیضان کو پوری دنیا میں عام فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. مدنی قافلے دو، مدنی قافلے بھی دیجئے، اور صرف اپنے حد تک مدنی چینل نہ رکھیے، یہاں بھی ماشاءاللہ یو کے یورپ سے، دنیا کے دیگر ممالک سے بھی جو اسلامی بھائی ہیں، سب کے سب کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے یہاں مدنی چینل کے ناظرین کی تعداد بڑھے، اور زیادہ سے زیادہ مدنی چینل میں اسلامی بھائیوں کی دلچسپیاں پیدا ہوں، تاکہ گناہوں بھرے سلسلوں کا دم ٹوٹے اور ہر طرف سنتوں کی باہر آنی چاہیے. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام منظر ہے، انگلینڈ کے شہر پیٹر برا سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا کا یہ پروگرام ایمان کی جان دیکھ کے بہت خوش ہوئی. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو لوگ جن کا نام محمد نہیں، وہ اگر نام محمد رکھنا چاہیں تو اس کے سلسلے میں مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکھ لیں، کیا سے میرا نام محمد ہے، باپا نے کچھ اسی طرح جی جی تربیت فرمائی تھی. اور کوشش کیجئے کہ اپنے پیپرز وغیرہ میں بھی اس کی تبدیلی کروا دیجئے، تا تاکہ پھر ہر طرف یہ پتہ چل جائے کہ ان کا نام محمد ہے. سبحان اللہ. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر لیجیے اپنا نام, اپنا نام خود بدل سکتے. ہاں بدلے, گھر والے بعضوں کو رکاوٹیں ڈالتے. میں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ آخر گھر والوں کو رکاوٹ ڈالنے کا کیا, کیوں رکاوٹ ڈالتے. اگر ایک شخص اپنا نام بدلنا چاہتا ہے تو آپ کیوں اس کو منع کرتے کہ اپنا نام منوت بدلو. اور اگر کوئی خود ستائشی والا, کیا کہا آپ نے, سیلف پریزنگ والا اگر اپنا نام چینج کرنا چاہتا ہے تو کیوں رکاوٹ ڈالیں. اگر برے اچھے سے برائی کی طرف جائے تو روکنا سمجھ میں آتا ہے, جو اچھائی کی طرف جائے اسے روکنا سمجھ میں نہیں آتا. جی اتنا سینس ہر ایک میں ہونا چاہیے کہ میں اس کو جو روک رہا ہوں اچھائی کی طرف جانے سے روک رہا ہوں یا برائی کی طرف جانے سے روک رہا ہوں. جب وہ اچھائی کی طرف جائے روکنا نہیں چاہیے بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے, اگر وہ برائی کی طرف جائے تو اسے اچھے اور آسان انداز سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ. اگلی کال سن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسان تاری برمنگم بغداد جو یہ سوال کر رہا ہوں. حاجی صاحب, نام محمد کے برکت سن کر میں نے یہ نیت کی ہے کہ اپنے بچے کا نام بچے کا نام محمد ہی رکھوں گا. نام محمد کی کیا برکتی ہیں؟ یہ میں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہی آ کر سیکھا ہے اور یہ سب باپا کی نظر کرم ہے. کل کے مدنی مذاکرے میں جس طرح باپا جان نے حفیظ بھائی کو نوازا اس کو دیکھ کر میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں باپا جان کے سارے بیانات اور مدنی مذاکرے سننے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بغیر آپریشن کے نیک سال اللہ عطا فرمائے اور تمام یو کے والے اسلام ایک دم اسلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو کے والو, یورپ والو آ جاؤ, فلائٹیں بند نہیں ہوئی ہیں, ڈیلی فلائٹیں یو کے یورپ سے ڈیلی فلائٹیں باب المدینہ کے لیے ہیں. آپ کو میں پھر دعوت دیتا ہوں, آپ کے ملک میں آ کر میں آپ کو دعوتیں دے کر گیا. اسلامی بہنوں کا بھی کورس شروع ہے, اسلامی بہنیں بھی چاہیں تو اپنے محرم کے ساتھ اس کورس کو جوائن کریں. اسلامی بھائی اب بھی ہیں, آپ شفقتیں دیکھ لیجئے. آج بھی جو گزشتہ شام گئی لاسٹ ایوننگ, الحمدللہ جو ایوننگ ہماری گئی اس میں الحمدللہ آپ کے یو کے کے اور کتنے صاحب نے باپا کے ساتھ مغرب کے بیٹھ کے کھانا کھایا الگ سے, بالکل کمرے کے اندر فل سیپریٹ, فل وی آئی پی, وی آئی پی. And also did Milad Julus with Bapa. Oh boy, Milad Julus with Bapa, Alhamdulillah. So, it's a bounty, huh? Great blessing. Great blessing. So, this is a very big blessing. This is a very big blessing. So, let's go to the world of the world. Let's go to Babul Madina. Come and bless you. Now, this is the start. What is it going to happen? تو ابھی تو آغاز ہے اور ماشاءاللہ پھر جو ایک شفقت و محبت کے ساتھ جو تربیت کا سلسلہ ہے تو میں تو کوشش ہے کہ یہ جتنے بھی انگلش کنٹریز ہیں جو بھی مطلب ہمارے دیگر ممالک ہیں ظاہرے کہ یہ ٹائم عموماً ہمارے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور ان تمام دیگر ممالک کے لیے اتنا سوٹ نہیں کرتا, پھر بھی اس کے ناظرین بھی ہوتے ہیں. لیکن جن ممالک کو یہ ٹائم سوٹ کرتا ہے جن کے ابھی بھی 9-10 بجے ہوئے ہیں تو ان کو تو بالکل ہمیں جوائن کرنا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں گھر والے ذہن بنائیں, اب جاؤ جاؤ, ہم لوگ یہاں صحیح ہیں. اسلامی بہنیں اپنے محارم کا ذہن بنائیں, میں تو نہیں نکل سکتی, آپ تو جائیے دیکھو موج لگی ہوئی ہے وہاں پر. تو یوں کوشش کیجئے آئیے, جو قافلہ آنا تھا وہ تو آ گیا لیکن بیلجیم والے بھی آ رہے ہیں, فرانس والے بھی آئے ہیں, کل مزید آ رہے ہیں اسلامی تین چار. Cold and what we're going to do there. But alhamdulillah azza wa jal, at this moment of time I think there's about 120 Islam brothers from the UK, and you know if you ask each and every one of them, you know, the first thing they do is they smile and say, this is probably the best thing we've ever done in our lives. Alhamdulillah. You know, it's an open invitation. Amir Ahl Sunnah has given invitation. Yourself has given an invitation. And for those who are here, Alhamdulillah Azza wa Jal, you know, it's such a blessing and mashallah, the rewards we are reaping, Alhamdulillah Azza wa Jal. So I invite all the brothers who are listening, especially for brothers in the UK, Alhamdulillah Azza wa Jal, come down and see the blessings for yourself. For Europe as well, yes. Alhamdulillah. UK and Europe. Why not America? America not and South Canada. Why not Australia? Why not? As you said, I saw from the whole world. Yes. Inshallah. Subhanallah. I know you living in UK. بٹ یو آر دعوت اسلامی, یو آر پرسن آف دا مبلغ آف دعوت اسلامی, اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. آلسو وی انوائٹ اور بنگالی اسلامی برادر آ جاؤ, کیمون اچھا ہے ہاں, ہند کے ہمارے اسلامی بھائی آ جاؤ, اللہ کی رحمت ہے, بہت مدینہ مدینہ ہے, بارہویں تو ابھی اسٹارٹ ہوئی ہے یہ مہینہ, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ان شاء اللہ. یہ روز ہمارا ان شاء اللہ سلسلہ رہے گا جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ بھی آئیں گے روز, ہاں سوئیں گے نہیں, نو سلیپ, اب تو جاگنا ہے, جاگنا ہے, جاگ لے افلاق کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اگلی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان عطاری گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرے یہاں مدنی ہونے کی پیدائش ہوئی ہے سات سفر المظفر کو, اور میں نے اس کا نام محمد روحان رضا رکھا ہے, تو ارشاد فرما دیجیے گا کہ کیا یہ صحیح نام ہے, وضاحت فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد روحان رضا, نام محمد رکھا ہے روحان رضا, دیکھ کے بتائیں مجھے نہیں پتا, نکالے تو یہ روحان آر میں ہوگا رے میں, وہ دوسری کال لے لیتے ہیں آپ چیک کر لیں. ایسا نام محمد کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, آج نام کا مطلب بھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. یہ نام محمد پر جو کسنگ آف تھمب ہے, جو انگوٹھے چمنا ہے, یہ کیا ہے؟ اچھا ہے, اچھا ہے, میٹھا ہے, کیوں ہے؟ پیارا ہے, میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے. اچھا, کیوں نہیں چومیں گے, کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, محبت آتی ہے, پیار ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے اس میں, چوما کیا ہوا, چوما کیا ہوا, محبت بڑی, محبت بڑی, پیار بڑا, نام ہے مدینہ مدینہ ہوا, اچھا لگا, کیا ہوا, کیا مسئلہ کیا ہے, پہلے تو یہ بتاؤ نا جی. آپ کو اپنے کوئی بولا کہ واجب ہے, کوئی بولا فرض ہے, کوئی بولا نہیں چمو گے تو گناہگار ہوگا, نہیں نا, ایسا نہیں بولتے, نہیں کون بولتا ہے, کوئی نہیں بولتا, چمو, مدینہ مدینہ, محبت بڑھتی ہے, پیار بڑھتا ہے, اچھا لگتا ہے, اس میں کیا آ رہا ہے یار, مطلب نارمل ہو جائے یار, نارمل ہو جائے, کیا ضرورت ہے اتنی, مطلب کہ وہ خالی خالی وہ یہ بھی ہوں نہ یہ بھی ہوں, نارمل ہو جائے, بہت سارے کام ہے یار, وہ سارے ان شاء اللہ کوئی کچھ نہیں ہوتا, چومو تھوڑا ہم سب چومتے ہیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, مزہ اچھا لگا نا, بھائی اچھا لگا, چومے مزے کے ناظرین آپ بھی چومو, نام محمد, نام محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد. اور اب نہ بھی چومے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا نا کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. یعنی یہ اس میں تو اپنے لب چومنا ہے, یہ لب بھی ایک دوسرے کو خود ہی چوم لیتے ہیں, دو مرتبہ چومتے ہیں محمد. اصل میں نام محمد ہے نا, یہ ملاتا ہے, جدا نہیں کرتا. And every time when I used to say the name Muhammad, it was my habit that I used to kiss my thumbs. And he says that every time he used to look at me like this, and he says, you look so good when you kiss your thumb. Why do you kiss them? And he says, because I am mentioning the name of my Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he goes, every time you do that, it brings a smile on my face. MashaAllah. MashaAllah. SubhanAllah. Aya nahi hai. Muhammad Rauhan Raza naam raza. Bhai, nahi milta humko kitab mein nahi. Mere ko to iska naam ka matlab nahi pata. روحان کا تو نہیں پتا, ریحان خوشبو کو کہتے ہیں, روحان پتا نہیں, دارالافتاء سے رابطہ کر لیں, لا اعلم, دارالافتاء سے پوچھ لیں ہمارے کسی. ویسے ہمارے سلسلے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, سب کالز بھی ہم نے لے لی ہیں, ایس ایم ایس بھی ایک دو ہیں جو کہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں, سلسلہ بہت اچھا ہے, اور کل کال منہ مبارک ان شاء اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک, بال مبارک, اللہ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، پور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ تو انشاءاللہ کل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، زلفوں کی نیت کے ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں اور اس کی مزید جو اس کے ضمن میں ہیں انشاءاللہ تعالی وہ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مدنی چینل دیکھتے رہنے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمی آمی مدنی مذاکرے کی بھی دعوت عام کریں، روزانہ رات کو 8 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صلوا علی الحبیب، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سلسلے کے شروع میں درود شریف کی فضیلت بیان ہوئی تھی، اس میں کچھ الفاظ ایک دو ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، وہ اس کو یوں ہی رکھا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وتب الیک، سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك واتوب اليك۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی۔ پرچی کیا یہ؟ ایک تو یہ رسالے کا نام ہے، انگوٹھا چومنے، جو اعلی حضرت کا رسالہ ہے تقبیل الابہامین۔ تو یہ انگوٹھے چومنے پر پورے دلائل اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف رسالے میں دیے ہیں، جسے مطلب دلائل چاہیے وہ اعلی حضرت کے در پر آ جائے، خالی نہیں لوٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امین سنت مدنی مذاکرے میں بھی الحمدللہ اس پر مدنی پھول عطا فرما ہے۔ اور نام اقدس پڑھ کر درود پاک پڑھنا سوال نہیں ہے، یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی شان کے، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، شاید یہ اللہ والا نام سن کر درود پڑھنے کے حوالے سے اللہ یہ مراد تھی، یہ مراد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔